The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. Psst, Buffy Lone. Good morning to you. Good morning, good morning. It's great to stay up late. Good morning to you. When the band began to play, the stars were shining bright. Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight. So good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning to you and you and you. Nothing could be grander than to be in Louisiana in the morning. In the morning, it's great to stay up late. Good morning to you. Might be just as iffy if we was in Mississippi. When we left the movie show, the future wasn't bright. But came the dawn, the show goes on, and I don't want to say goodnight. Don't say good morning. Good morning. Rainbows are shining through. Good morning. Good morning. Bonjour. Monsieur. Buenos dias. Muchas gracias. Buongiorno. Buongiorno. Good morning. Guten Morgen. Good morning to you. Mirëmëngjes të gjithëve, jemi me klubin e mëngjesit si çdo ditë tjetër nga hëna në të premte nga ora 7 deri në orën 10 në valët e radios kombëtare Club FM. Mirëmëngjes Tinta. Hello, jeri mëngjesi. Mirëmëngjes Olta, në fakt Olta nuk është këtu në studio, është Olta po gatuan. Edhe unë i dash porositës për një çaj, sepse duke qenë se koha është e freskët. Është nuk kam temi, probleme me gripin. Është midis freskisë, errësirës dhe stuis. Edhe një shiu që nuk pushon në fakt. Si kalove ti? Si ishte dita për ty? Mirë, jeri, duke qenë se koha nuk është shumë e përshtatshme ditë. Këto kohë lexon poezi, shikon filma. Kështu që e ke shijuar. Po, super. Edhe unë në të njëjtën formë. Megjithatë, sot në mëngjes, më duke i gjithë qyteti i përgjumur. Unë kam ardhur në këmbë, edhe pse ishte, po e vërtetë është. Domethënë edhe mungesë pakic, edhe makinash, edhe njerëz. Edhe njerëz. Në fakt makina kishte më shumë, njerëz ndoshta më pak. Po është edhe kjo pjesa e sezonit tjerë. Jam mbledhur gjithë në shtëpi. Dhe ajo që mua më maknit janë njerëzi që nuk e kishin dorë asnjëherë se bëri vrap, edhe pse koha është e tillë. Dhe kam një admirim të brondshëm kur i shoh që edhe në kohën e errët me shi edhe të ftohtë, ata janë aty stoik me rrobat e tyre të sportit dhe vazhdojnë vrapin si çdo ditë tjetër pa e shkëputur në asnjë moment, kështu që unë brenda vetes time sa herë isho i përgëzoj, domethënë sepse janë vërtet po, të mrekullueshëm. Ato kanë dorëzohen asnjë. Ja bëmë gisht. Okej. Mirë, ne ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbar. Mirëmëngjes, edhe pse e di që sot është një mëngjes i vështirë për të zgjuar, por për të gjithë ata që janë vonë për punë, nisuni tani direkt. Ciao. Thank you. Ora është 7:10 minuta, jemi me klubin e mëngjesit në Radion Kombëtar Reklab FM. Mirëmëngjes Altini, mirëmëngjes Olta. Mirëmëngjes të dashur miq. Ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbar. Olta, faleminderit për çajin, e ke qartë. Olta ka duart duart me nga 5 gishta secila. Kjo është e sigurt. Mirë, jeni gati për shprehjen e ditës, për të funksionuar pak në këtë ditë me shi. Atëherë, shpreha që unë kam zgjedhur për sot është nga shkrimtari francez Marcel Proust dhe është kjo. Kujdes. Le të jemi mirënjohës ndaj njerëzve që na bëjnë të lumtur. Ata janë kopshtarët e hishëm që bëjnë të mundur që shpirtrat tanë të lulëzojnë. Është e gjatë pak, por është shumë e bukur dhe do më thënë sa. Me të parën se ka pa unë. Edhe, edhe një herë Ulta. Le të jemi mirënjohës ndaj njerëzve që na bëjnë të lumtur. Ata janë kopshtarët e hishëm që na bëjnë të mundur që shpirtrat tanë të lulëzojnë. Ah. Je me qartë tani? Po, tani po. Tani jeri ishte, nuk e di dhe më thënë. Në no, hap goja. Prit të shoh pak. Syt me lot. Kujt i je mirë njohë, sot më gjesë të tin? Po, naturisht, jeri unë ditën e nisë me ju, kështu që jam juve mirë njohës. O, falem që më bën ditën e bukur. O, zoti madh, sa me fatë ndihem. Olta. Unë... Shikoj dhe ojtë në tani, se si du të bëjmë otë. Yeah! 14 gradë në këto momente, 18 do jetë maksimalja për sot dhe 99% që shanse të pikoj gjithë ditën shi do kemi sot. Në fakt e paralemi do vetë. Sa janë këto, si quhet kjo, Olta me milimetra? 23. 23 milimetra shi. Ndërkohë Altini nesër me 65% shanset dhe do të pikoj deri rreth orës 12. Më pas do t'ju hapet. Faleminderit Olta. Do jetë mot shumë i mirë përveç pak shiu të shtunën i papërfillshëm me shanse 50%. Që do thotë e mërkurën ndaj premte koha do të jetë më e mirë. Të mërkurën do jetë gjysmë shi, gjysmë diell, pastaj tejtë të premte kohë shumë të mirë me vetëm me diell. Dhe të shtunën do pikoj pak, pastaj hapet sërish të diellë. Faleminderit Olta. Të lutem. Dërgoj ju e mbani mend, mos gëboj ka qenë data 2 ose 3 nëntor e këtij viti kur Alec aktori amerikan Alec Baldwin është përplasur fizikisht me një mashkull. Në fakt ka pasur aludime të ndryshme nëse ishte vërtet apo jo. Megjithatë, ditën e djeshme Alec është paraqitur në gjykatën e lartë në Manhattan, i rrethuar kuptohet nga forcat e policisë, pasi ai akuzoi për sulm dhe për dhun. Dhun ndaj një personi tjetër i cili u përfol në atë kohë që kishin probleme me parkimin pranë shtëpisë së aktorit. Megjithatë, ylli hollywoodian 60 vjeçar i ka mohuar akuzat, nuk i ka pranuar asnjëherë dhe dje është pallur në fakt i pafajshëm. Nuk ka pasur fakte reale që aktori Alec Baldwin të kishte një përplasje kaq serioze me një person, edhe pse në fakt. Atë mund të thjesht për statusin e njëri nuk e mendoj se të shkonte deri këto punë. Po, avokati i tij ka nxjerr fakte të reja ku ka treguar që ekzistonte një video ku shihet aktori që nuk e ka goditur në asnjë moment personin që ka ngritur akuzën. Thjesht e ka shtyr. Ka thënë duke qenë aktor kaq i famshëm, ndoshta njerëzit duan të përfitojnë nga fama e tij, ndoshta edhe nga paratë e tij, por megjithatë 60 vjeçari është lënë i lirë dhe është i pafajshëm, nuk ka asnjë faj në të gjithë historinë që u krijua në datën 2 nëntor. Kështu që ja hodhi paqe edhe Alec Baldwin, në fakt ka qenë i pafajshëm sepse nuk ka bërë asnjë gjë. Ora 7:14 minuta, mirëmëngjes të gjithëve, ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë. Stop. all my vision, open mind, an open heart. Try with ambitions, stand by my intuition. Never fail me, never hurt. Just feel how you wanna feel. The deeper the real dive, just bend that wheel. We'll be right back. shine brighter than my love is all in the name of the wild, wild west. Ora është 7:23 minuta, jemi me klubin e mëngjesit në Radion Kombëtare Club FM. Mirëmëngjes Olta, mirëmëngjes Altini. Hello. Mirëmëngjes të dashur miq, ju urojmë një ditë sa më të bukur edhe të mbar, edhe pse siç po thoshte Olta, sot është pak e vështirë, të paktën për të nisur ditën kohën e duhur. Dhe me që po flasim për kohën e mëngjesit, Olta, është një shkencë. Meqenëse ne jemi nga ato natyrat që duam, s'duam mirë çohemi në mëngjes. Po, e vërtet, dhe shpesh herë kemi dëgjuar njerëz të ndryshëm që thonë po u zgjove herët, rritet produktiviteti dhe që e ke ditën përpara je më aktiv dhe mund të bësh gjëra të tjera në natyrë. Megjithatë, një shkencëtar amerikan me emrin John Levy ka vendosur që të zbulojë nëse kjo thënie është e vërtetë apo jo, dhe rezultatet e tij në fakt kanë treguar krejt të kundërtën. Çfarë thua Iri? Çfarë thot? Sipas John Levy, ne kemi gjithë kohë që ecim me to. Janë tre arsye se përse nuk duhet të zgjoheni çdo ditë në orën 5 të mëngjesit. Oh, ieri mos. Jo çdo ditë, paktën duhet të alternoni, një ditë në orën 5, një ditë në orën 5:05, një ditë në 5:10 e kështu me radhë. Megjithatë, këto janë tre arsyet që shkencëtari amerikan ka zbuluar, pasi është marrë seriozisht me këtë temë. Zimi i përditshëm në këtë kohë mund të zvogëlojë lumturinë, thotë ai. Megjithatë, ka thënë shumë njerëz të suksesshëm kanë pohuar gjatë jetës së tyre të që zgjohen herët në mënyrë që të fillojnë punën sa më parë, por sipas neuroshkencëtarit Russell Foster, nuk ka ndonjë studim që dëshmon se zgjimi herët të bën më produktiv. Dhe kjo nuk do të thotë që do të bëheni më të pasur. Një fasadë i bie. Dhe nuk ka ndonjë dallim, thotë ai, në statusin socioekonomik mes atyre që zgjohen herët dhe atyre që zgjohen pak më vonë. Por në fakt ata në lidhje me këtë gjë kanë bërë edhe një pyetësor ku kanë marrë pjesë disa njerëz dhe pyetja kryesore ka qenë çfarë të bën të lumtur. Gjumi ka thënë gjithë. Dhe pjesa më e madhe në fakt kanë thënë gjumi i mjaftueshëm. Oh. Ajo që Altini sapo tha. Kështu që ata mendojnë që në fakt, edhe pse siç e tham në fillim, nuk ka ndonjë studim serioz që të dëshmojë nëse kjo është apo jo 100% e vërtet, por është thjesht një tezë interesante që ata janë marrë. Pika e dytë është zimi herët është kundër natyrës son biologjike. Në kjo fakt, është vërtet. E ka pohuar Dr. Michael Bruce, i njohur dhe si doktori i gjumit. Ai ka thënë që trupi ynë është i programuar që të funksionojë ashtu siç duhet, që të fletë tetor gjum mjaftueshëm dhe gjithë secili prej nesh në fakt ka orë të ndryshme biologjike. Ka një libër të tërë ku ai ka shpjeguar se cilat janë, po them, njerëzit dhe kohët e tyre të ndryshme biologjike dhe se sa duhet të flini, por e përshtatshme për njerëzit e rritur, po them unë, është që të paktën 7 orë duhet të bëj duhet një gjumë normal të qetë. Po. Megjithatë, thonë që vazhdimisht zimi në orën 5 çdo ditë bëhet e lodhshme edhe fizikisht edhe mendërisht, kështu që alternoheni të paktën. Një ditë po, dit zgjohesh në orën 5, një ditë jo. Nesërmen ne bëm çka pak më parë 5:05, por mund të zgjoheni në 5:20 deri maksimumi se kjo varet pastaj edhe nga puna që ne bëjmë. Ndonjëherë njerëzit e kanë të nevojshme të zgjohen herët, por nëse e kanë të mundur të ta menaxhojnë më mirë kohën e tyre për të bërë gati për të shkuar në punë, atëherë mund të zgjohen edhe 10 minuta më pas. Dhe e fundit fare, humni produktivitetin, duke u zgjuar çdo ditë në të njëjtën orë. E pra, lodhesh. Kështu që pasi ju prishni ritmin e gjumit dhe në momentin që jeni dhe ndiheni më të lodhur, ju e humni dhe produktivitetin, kështu që nuk do të jeni edhe aktiv gjatë ditës suaj në punë, kështu që duhet të tregoni kujdes me këtë. Kanë bërë një studim ku dy grupe janë caktuar të tillë, një pjesë nuk kanë fjetur gjumë mjaftueshëm dhe pjesa tjetër kanë pirë pak më shumë alkohol se normalja, por jo se kanë qenë në gjendje të dehur. Është ajo pjesa kur fillon ajo trullose e lehtë, domethënë. Po, është vetëm ai fillimi, pra që ti e ke mendjen, je koshient dhe do të pish akoma më shumë, po. Jo, aty e kanë ndaluar. Mirë, ideja po them çan do të njeriu. Mhm, dhe kanë vënë re shpejtësinë e reagimit në këto dy grupe. Mhm. 50% është reagimi, shpejtësia e reagimit, pra janë më të ngadalt personat që kanë fjetur më pak gjumë se sa ata që kanë pirë pak më shumë alkohol. O zoti madh. Holy cow. Hajde merre vesh tani. Hajde merre vesh. E mbyllim me kaq. Më mirë, këto ishin pra tre pika dhe ndoshta vlen shprehja më e mirë se duke fitur herët, atëherë mund të zgjohesh herët. Në momentin që ti flevon, normal që zimin orën 5 të mëngjesit do të ketë këto probleme. Ne vetëm na dësh në dorë. Ne vetëm nga ora 9 i bie. Tani ato e di ti Altin. Po, është të shtatorashin. Oraret e tua të gjumit, po alternoj. Shkëputemi dhe dëgjojmë Manu Chao me Gustas tu. Doce de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. Je suis perdu. Qué corazón, mi corazón. Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche. Cocina, me gustas de la mañana. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué corazón, mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. Personalities, the best music, the funniest shows. This is Club FM. Ora është 7:36 minuta, jemi me klubin e mëngjesit në Radio Kombëtare Club FM. Mirëmëngjes Olta, mirëmëngjes Altini. Hello. Mirëmëngjes të dashur miq, ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbar. Rrugë të mbar ata që janë në rrugë edhe kur janë pushim, duhet të janë pesë ditë nesër deri të dielën. Janë 5 ditë pushim. Kështu që një pjesë e mirë dhe premtja, pra data 30 në. Super. Pra një pjesë e mirë, sot e kanë ditën e tyre të fundit në punë dhe pastaj marrin pushimet e gjata. Po. Kështu që kanë përshtypjen që edhe ata sot do jenë më të motivuar për të zgjuar pavarësisht se si është koha jashtë. Falore tani. Mirë, jeni gati për anagramën? Po. Unë jam gati. Gati. Okej. Okay. Anagrama në klubin e mëngjesit. Atëherë, anagrama për ditën e sotme është Pakti Veresp. Kujdes. PAKTIVERESP. Pakti Veresp. Detyra juaj është të rendisni gërmat në rendin e tyre të duhur për të zbuluar më pas se cilën fjalë kanë përzgjedhur unë sot në mënyrë të rastësishme nga fjalori i gjuhës shqipe, Pakti Veresp. 0-6-19-20-7-12-22. Dhe i pari apo e pare që vjen me përgjigjen e sakt, çfarë do të fitoj Olta? Një kontroll të plot nga Spitali Amerikan. Faleminderit. Dërgoj, nuk e dija e morët vesh, por ditën e djeshme ka ndruar jetë në moshën 77 vjeçare edhe një nga regjisorët më të mëdhenj të kinemas italiane. Nuk e përmendëm emrin, në fakt është i thjeshtë, kështu që e bëjmë pyetje edhe këto 0-6-19-20-7-12-22 për cilin regjisor jemi duke folur. Ai ka sjell në kinema kryeveprat si Tango e fundit në Paris, Altin ti e ke parë. Jeri ti po thuajse e the tani. Okej. Çfarë do ta bësh si pyetje, atëherë s'u thuash as si film. Ka pasur probleme serioze me shëndetin dhe ka qenë mjeshtër i kinemas, ka prekur zemrat e shumë njerëzve. Gjithashtu ka pasur një influencë të jashtëzakonshme në shoqëri me veprat e tij, sepse shpeshherë ka thyer tabu. Në fakt, në moshën 15 vjeçare ai ka filluar të shkruaj dhe ka fituar disa çmime letrare me librin e tij të parë. Kaq po them. Pra, për cilin regjisor po flasim dhe në fakt mua më ka ardhur shumë keq kur e lexova dia, sepse vërtet mbetet një nga ato ikonat e mëdha të kinemas italiane dhe jo vetëm. 0-6-19-20-7-12-22. It is the grounding of a foot uncompromising. It's not for going of the light, it's not the opening of eyes, it's not the waking, it's the rising. It's not the shade, we should be past it. It's the light and it's the obstacle that casts it. It's the heat that drives the light, it's the fire it ignites. It's not the waking, it's the rising. It's not the song, it is the singing. stronger than me. Straight into the face that tells you to rattle your chains. If you love being free. Bravo Altin të lumt. Ora është 7:42 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Radion Kombëtare Club FM. Mirëmëngjes Tinxha, mirëmëngjes Jeri, mirëmëngjes të dashur miq. Ndërkohë un kam gati një lojë të vogël për ju, nëse jeni gati. Ne gati jemi Jeri, ti e di. Kë kam parë un? Në fakt kam parë disa persona, kështu që le ta nisim për këtë orë të parë, pastaj shohim e bëjmë. Është një personazh shumë i njohur ai që kam parë, jam i sigurt që edhe ju e keni për zemër, ashtu si ta un. Olta dhe Altini do të bëjmë pyetje për zbuluar se cilin personazh kanë parë unë. Të dashur miq, ju mund të merrni pjesë në këtë lojë duke dërguar mesazhet në 069 20 70 222. Olta, mos i prek gjëra që nuk i di. Okay. Se krijojnë. Atë ishte e papërfituar. Po ja punieri. Ti ke parë një aktor mashkull. Ti bën dy pyetje. Atëre, nuk është aktor, por është mashkull. Sepse duhet të japësh një përgjigje tjetri. Nuk duhet të ndihmojmë. Radha ime. Po pra ti e ke radhën gjithsesi. Kot fare. Mos bëjmë dy pyetje se do të të heqim nga loja. Dakor. Është këngëtar i ri. Bravo. Mbi 40. Tan. Është një ndër ata të tre? Jo. Jo. Atëherë është i vetëm. Zënë që s'ka 2-3. Pa, këndon solo, pa. Është nga ta këngëta. Ka është këng, do më thoni, zhanrit të muzikës rock. Vedata Demi. Serios, ishte. Ja, Olta. Këti ke parë e bën. E bë, kujdes, kujdes. E bë. Ja. S'ke parë gentin, no? Ja. Okay. E bë. Gëbëthuaj se së një me Eugen njëri. Ja, ja, ja, ja. Nuk është ai. Shumë e vështirë që nga njëri atë. Së shfarë, vështirë, nga ty nuk e prisë e fare njëri. Së se kemi dhe shumë, kupton? Opa. Atëherë, është... Ky është njëri nga ata që ka bërë revolucion, le të themi, në muzikë. E sakt. E sakt. Mos është ky qunë aktori. E sakt. E pra altin, se priste nga ti. Atëherë jeri i fillon në emri me B. E sakt. Po mbi emri? Me L. U shkri fara. Edhe le të themi që ka një koncert në datën 67 djetor. Djetor, ku e Akademi Arteve. Tek Akademi Arteve. Kjo do të shoj, do të shkëm të shoj. 10.000 lekësh bileta për gjithë ata që duan të ndihmimin. Oh, po ti nga e dikë? E kam parë në Facebook. Okej. Faleminderit Altin. 069 20 70 222, dërgoni mesazhet tuaja. Ikim ne. Çao. Kam nevojë për vëmendjen tënde. Ngjasi reklam, por është një njoftim për të cilin nuk e dëgjuar deri më sot. Do të blesh një makinë, por nuk e mundosi për momentin? Eja në Jute Kredit. Merr 1 milion lekë të reja për 30 minuta dhe shlyej me kostet deri në 60 muaj. Pronësia e makinës mbetet e jotja. Ah, se mos harroj, të duhet vetëm karta e identitetit dhe leja e qarkullimit të mjetit. Dakord, apliko tani në Jute Kredit. Kontakto këshilluesit e Jute Kredit në 044 50 50 60 ose në faqet tona në rrjetet sociale. Jute Kredit. Me ofertën më të fundit në Bolvoil, vendosi krah makinës tënde dhe udhëto sa të duash. Eja dhe përfito falas minus 10 lekë për çdo litër karburant në çdo stacion në të gjithë Shqipërinë. Avantazhe dhe mundësi speciale me kartat Bolvoil. Vetëm në datat 28, 29 dhe 30 nëntor. Bolvoil. Energy for the future. Big Market hap më 1 dhjetor në City Park, hipermarketin më të madh në të gjithë Shqipërinë. Mbi 200 produkte me oferta të çmendura. bli një, merr një falas. Çmime dhe oferta që nuk i keni parë ndonjëherë. Por jo vetëm kaq, për 5 ditë rresh koncerte, sfilata mode nga Fashion TV, argëtim dhe aktivitete zbavitse pafund për të gjithë familjen. Tashmë, destinacioni i blerjeve është vetëm Big Market City Park. Big Market, di çfarë zgjedh. Adresa apo emri yt nuk është i shënuar sakt në faturën e ujit? Tani çdo saktësim të të dhënave personale mund ta kryesh nga shtëpia. Dërgo me email tek kujdesi@ukt.al një foto të kartës së identitetit, dokumentin e pronësisë dhe numrin e kontratës. Stafi ynë do të sigurohet që çdo informacion të qartësohet më një herë dhe në faturën e ardhshme çdo e dhënë të jetë shkruar sakt. Për më shumë informacion telefonoh në çdo kohë në 0800 24 88. UKT, ujësjellës kanalizime Tiranë. E kështu, edhe flamuri u vendos në zemër të Tiranës, babi. Në Toptanin do e vendosim flamurin në faqen time. Do të bëjmë një puzzle gigant. Do pikturojmë, do kërcim, do festojmë për plot 2 ditë. Që të bëm, fëmia, të ndryshon dhe historin. Po, shpirti babit, po, në zemër të Tiranës. Aty ku festat ndjenë më shumë se kudo tjetër. Tek Toptani. E janë i të festojmë së bashku festat e 28-29 nëntorit, aty ku historia në bashkon të gjithve, në Toptani Shopping Center, në zemër të Tiranës. Shtëpia Kandi, hap dyert në GoTech. Të gjitha elektroshtëpiaket Kandi, Simplify, deri në 45% ullje dhe 5 vite garanci. Lavatriqe Kandi, 8 kg, 1200 euro për minut, klasi A3+, 36.990 lek. Frigorifer Kandi, 204 litra, 23.990 lek. Tharse ro Bashkandi, 8 kg, 15 programe, 34.990 lek. Fshes Korenti Hoover, filter Airi Hepa, 10.990 lek. Shtëpia Kandi të pret në GoTech deri në 9 dhjetor. GoTech, më e mira është këtu. Alo? Ç'kemi? Ku jemi? Ç'po ndodh aty? Jo, nuk ka problem. Jam në shtëpi edhe po shikoj një film. Përjetoni ndjesinë e kinemas në shtëpinë tuaj, në Sound Gallery, showroomin e parë në Shqipëri dedikuar audios për shtëpi dhe home cinema. Ju mund të gjeni markat më të njohura në botë në fushën e audios. Sound Gallery, ekspertët e audios. Are you drunk now? Now I judge what I'm doing. Are you high enough to excuse that I'm ruined? 'Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so tease me. Ooh. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here. So come get your everything tonight. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything tonight. Magic is in the air. There ain't no science here. So come get your everything tonight. Tonight. You are thing tonight. Is it loud enough? My body is calling for you, calling for you. I need someone to do the things that I do. I'm healing now, energy's taking control. I'm speeding up, my heartbeat's dancing along. Promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything tonight. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything tonight. Tonight. You are saying tonight. 'Cause promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Ora është në 7:52 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Radion Kombëtare Club FM. Mëngjes Altini. Mëngjesi Altini, mëngjes të dashur miq, ndërkohë kemi dy fitues për të dhënë, i pari në lidhje me regjizorin që ditën e djeshme ndroi jetë në moshën 77 vjeçare, Bernardo Bertolucci. Bravo. Është tani ta që fiton dy bileta për në Cineplex, ndërkohë ti ieri kishe parë Boyken Lakon. Bravo. Është Ina fituese dy biletave për në Cineplex, 765 i mbaron numrin. Të lumt. Ndërkohë un kam hetur edhe pak më parë anagramën për ditën e sotme dhe anagrama është Pakti Veresp. P A K T I V E R E S P. Pakti Veresp. 0-6-19-20-7-12-22 dërgon mesazhet tuaja pa haruar të shkruani emrin për të qenë fitues. Dërgon po shikoja historinë e një djali, e ka emrin Mike Allen, 37 vjeç. Ai ka qenë është quajtur hero lufte, megjithatë ka qenë në Afganistan në vitin 2011 dhe është rikthyer vetëm para 2 vitesh, por duke qenë se martesa e tij në fakt dështoi, kishte edhe trauma të luftës sepse kishte humbur edhe shumë nga miqtë e tij më të mirë. Çfarë mendosi Mike është që të largohej nga qyteti, të braktiste çdo gjë dhe të ndërtonte kasollën e tij. Në fakt ai e ka ndërtuar atë në një zonë pyjore në Wells, në një pjesë ku ai ka thënë që nuk ka dëmtuar askënd, nuk ka pasur banesa të tjera aty, por ai ka ndërtuar vetë kasollën e tij sepse është vërtet një kasolle dhe për 2 vite është kujdesur dhe ka jetuar aty. Pa, domethënë, është shkëputur totalisht nga jeta, nuk ka televizor, nuk ka radio, nuk ka internet, nuk ka asnjë gjë të tillë. Çdo... Por gjithmonë ruante kontaktet me familjet e miqve të tij më të mirë, me ata pak shok të ngushtë që i kishin ngelur. Jo me letra, por duke qenë se ishte afër Wellsit, ai shkonte, domethënë merrte trenin ose autobusin dhe lëvizte dhe bënte takimet e tij, qofte edhe për babain, se i ka ngelur vetëm babai i tij. Megjithatë, çfarë i ka ndodhur gjatë fundjavës, është duke qenë se tani jemi në periudhë festash, ato e kanë ftuar familjarët e miqve të tij më të mirë për të kaluar disa ditë me ta. Dhe kështu ka bërë, por kur është kthyer, ja kanë shkatruar edhe atë kasollën. Nuk ndodhi vetëm këtu tek ne. Kush e ka shkatruar? Njerëzit e tjerë, domethënë. Po, normal, ata që e kanë në dorë për të marrë vendime të tilla dhe edhe pse vuante, pas kanë prishur nga, domethënë kishte probleme me depresionin, me ankthin për shkak të luftës, se ka parë gjëra të tmerrshme dhe për jetën e tij nuk ka fare, këtu i ka ikur zari fare dhe ka thonë nuk e di pse unë nuk po dëmtoj askën dhe duhet të paktën të më kishin lajmëruar dhe jo të më prishnin atë që unë kam ndërtuar prej 2 vjetësh dhe nuk i bëja dëm askujt. Tani nuk e di se çfarë do ndodh, por Mike ka vendosur që ta rindërtoj sërish kasollën e tij sepse ka thënë është i vetmi vend ku unë kam gjetur paqe, ku unë kam luftuar depresionin tim dhe është e vetmja mundësi që unë kam për të vazhduar për të jetuar. Dhe kjo jo se nuk ka ku të qëndroj, por thjesht pra natyrës a i ndjetë mirë dhe mund të largoj të gjithë problemet që ka me veten e ti. Ne shkëputemi për pak muzik në këto momente, do të gjojmë çfarë news ose algoritëm. Ju përshëndes. Simulations here staring at the four walls, thinking what is it I gotta do? Get back, my baby. Lonely's taking over now, and my heart's kinda heavy, so I gotta get back, my baby. I'm feeling kinda hopeless now. I should've never messed around. You never know what you got till the moment that you lose it. I gotta get back, my baby. My girl, why? Tell me what I gotta say now, cause I don't really wanna see you wait by. I can't bear all this pain in my heart, I swear I won't lie. Soon as you walk out the door, tell me why. I realize I can't live without you. Sitting here staring at the four walls, thinking what is it I gotta do? Get back, my baby. Lonely's taking over now, and my heart's kinda heavy, so I gotta get back, my baby. Feeling kinda hopeless now. Should've never messed around. You never know what you got till the moment that you lose it. I gotta get back, my baby. As she cries, telling me that the truth I can't deny. She deleted my number, 901 from my slumber. I think you, baby, what should I say? Tell me, where have you gone? Baby, when you're coming home, I need you by my side of my throne. As I grow weak, without you, girl, I'm incomplete. I'll do anything just to make it up to you. Sitting here staring at the four walls, thinking, what is it I gotta do? Get back, my baby. Lonely's taking over now, and my heart's kinda heavy, so I gotta get back, my baby. Feeling kinda hopeless now, should've never messed around. Orës 9:07 minuta jemi me klubin e mëngjesit. Kemi nisur pjesën e dytë të kësaj dite. Sot është e martë dhe ne nuk e kemi përmendur asnjëherë. Dhe siç e kemi traditë, sepse jeri nuk është fare ters, të paktën me klubin e mëngjesit. Mirëmëngjes Olta, mirëmëngjes Altini. Mëngjes jeri. Mirëmëngjes të dashur miq, urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë dhe kemi një anagram për sot që është Pakti Veresp. Nuk e di nëse Pakti ka. Pakti Verem. Jo Verem Altin, Veresp. Okay, Pakti Veresp. 0-6-19-27-12-22. Dërgoni mesazhet tuaja. Ndërkohë që dita e djeshme nuk ka rezultuar fort e mirë për Altini në lidhje me censurën. Në fakt Altini qëllimisht her pas here bën apo gatuan siç të mund një censurë të thjesht, pastaj na nxit jetën duke fshehur një fjalë dhe duke e bërë akoma më të vështirë herës tjetër. Këtë herë kam përshtypjen që Altini e ka marrë seriozisht dhe nuk e di, leta gjojmë se çfarë ka përgatitur për sot. Play. Ai nuk ishte një antropolog, por siguroi që në ekspeditë të ishte një i tillë. Nuk ishte as dhe as shkrimtar i mirë. A mund ta dëgjoj edhe një herë? Ai nuk ishte një antropolog, por siguroi që në ekspeditë të ishte një i tillë. Nuk ishte as dhe as shkrimtar i mirë. Ky s'paska qenë asgjë. Po pra, çfarë paska qenë? Është pyetje e duhur. 0-6-19-27-12-22 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar të shkruani dhe emrin për të qenë fituesi i një. Me çfarë do nisim? Do të nisim me një kan filtruese nga Ecosoft. Faleminderit. Në fakt më duket e vështirë kjo. Nëse dje njëherë nuhata se cila ishte fjala, sot më duket e vështirë. E dëgjojmë edhe një herë. Ai nuk ishte një antropolog, por siguroi që në ekspeditë të ishte një i tillë. Nuk ishte as dhe as shkrimtar i mirë. Ama merre me ekspedita. Nuk ishte. Nuk e di. As kështu, as kështu. Unë sjap as një ndim. fare, fare. Kështu që ndoshta duhet të fokusohemi aty, nuk e di asun. 069 2070222 dërgon mesazhet tuaja. Dërgoj, nuk e di pse, sot duke qenë dhe koha jo fort e mirë, gjatë gjithë rrugës po ndihesha si një personazh libri dhe ajo që unë po ndihesha ishte Kapele Bërsit e Liza në Botën e Cudirave. Ndoshta edhe për shkak të muzikës që po dëgjoja dhe dua të falenderoj Altinin që kujdeset her pas here për playlistën time. Faleminderit. Faleminderit Tinça. Dhe pyetja që kam për Oltën dhe për Altinin, por edhe për ju që po na dëgjoni në këtë moment është si cili personazh do të donë të ishit sot? Leta fillojmë me Olta. Bëhet fjalë për librat, për filmat, mund të zgjidhni nga Reka. Reka. Jeni të lirë të zgjidhni. Nga që sot binte shi, kisha nevojë për patën aka. Wow. Do të luturoj, si Nils Holgersson. Interesante. Altin? Kurse nga që sot bie shi, e jemi në këtë kohë në ditën në këshu, unë do të doja tisha si Bellamy te Gidë më pasu. Bukur tini. Vetëm sot se është koha me shi? Po, vetëm sot. Do me thonë, ti mund të shëndrosh her pasere kur koha është me shi? Në një farë mënyre. 069 2070222. Kjo pyetje vlen edhe për miqtë në dëgjim, se cili personazh i një filmi apo i një libri që ju e keni për zemër ndiheni sot në mëngjes. 069 2070222. Kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Kur ta dëgjoni këtë këngë në Radio Klub FM gjatë klubit të mëngjesit, dërgoni SMS me tekst kënga e ditës dhe emrin tuaj në 069 20 70 222. Mesazh dërguesi i parë fiton një dhuratë. Ditës. Midis orës 7 dhe 10 në klubin e mëngjesit në Club FM në 104. 19 minuta jemi me klubin e mëngjesit në Radion Kombëtare Club FM. Mirëmëngjes Altini, mirëmëngjes Olta, mirëmëngjes të dashur miqi. Dua t'ju tregoj historinë e një djali me emrin David Hoffman, i cili prej disa kohësh tani më ka pasur një lidhje me një vajzë me brinjë që quhet Brinjen Dennis. Ata kishin vendosur që të kurorëzonin dashurinë e tyre në një martesë dhe në fakt janë bërë gati. Çdo gjë ka qenë çdo gjë e mirë programuar deri në momentin kur David ishte së bashku me miqtë e tij dhe me shoqëruesit e parë të nusës dhe të dhëndrit gjithashtu përpara kishës ku do të mbahej edhe ceremonia e dasmës në Shtetet e Bashkuara në Washington. Dhe në momentin që David ishte duke pritur bashkëshorten e tij të ardhshme, shoqëria ka vendosur t'i bëjë një rreng të vogël. Shoku i tij më i mirë me emrin Timmy Horton ka vendosur që ta surprizoi në momentin që ai ishte përpara kishës duke pritur ardhjen e nusës së tij. Ai ka qenë midis, po them, shoqëruesve të tjerë dhe shoqërueseve të nuses, i veshur me fustan të bardhë me vellë. Oh holy god. Dhe i ka kërkuar dorën në një farë mënyre dhe gjitha ka shkaktuar reagime dhe qeshje nga të pranishmit, mund ta dëgjojmë atje këtë moment. Dhe e gjitha kjo është bërë sepse David ka qenë i tensionuar se si do të shkonte ai. Ishte një formë për ta shkarkuar pra, gjithë një mënyrë. Në momentin që ai është fashur, i veshur dhe imagjino është një djalë me mjekër altin, pak a shumë sa mjekra jota, pak më e shkurtër se jotja, i veshur me fustanin e nusërisë me vello dhe i kanë bërë një shaka miku të tyre më të mirë ndërkohë që prisnin ardhjen e nuses për të vazhduar ceremoninë e dasmës. I kanë hequr emocionet. I kanë hequr emocionet në një farë mënyre, edhe pse Timi ka thënë me shaka pastaj që hajde ti heqim këto rroba se nuk po i duroj dot. Ishin të sikletshme për këtë. Megjithatë videoja ka bërë xhiron e botës, si thuhet në këtë rast, dhe njerëzit e kanë pëlqyer reagimin që shoqëria apo surprizën që shoqëria i ka bërë David Hoffman në ditën e tij të martesës. Mirë, ne kishim një anagram dhe Olta më thotë që kemi edhe një fitues. Anagrama ishte Pakti Veresp, që do të thotë perspektiva. Bravo. 761 e mbaron numri i Sokolit, fiton kontrollin e plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Bravo Sokol, të lumt. Nuk kemi një censur, mua sot më duket shumë e vështirë. Altini ka vendosur që mos të jap asnjë lloj ndihme, por ne mund ta dëgjojmë sa herë të duam. Ai nuk ishte një antropolog, por siguroi që në ekspeditë ishte një i tillë. Nuk ishte as dhe as shkrimtar i mirë. Pra, çfarë nuk ishte ky? Nuk e thotë teknikisht, nuk ishte. Por as kishte asgjë praktikisht, ishte një njerëz. Po diçka ishte. Dhe ne këtë duhet të gjejmë. Fjalën që Altini ka censuruar, e dëgjojmë edhe një herë. Ai nuk ishte një antropolog, por siguroi që në ekspeditë ishte një i tillë. Nuk ishte as dhe as shkrimtar i mirë. 069 20 70 222, dërgoni mesazhet tuaja pa haruar të shkruani dhe emrin për çfarë fitues. Nga ditës në klubin e mëngjesit. Kur të dëgjoni këtë këngë në Radio Klab FM gjatë klubit të mëngjesit, dërgoni SMS me tekst kënga e ditës dhe emrin tuaj në 069 20 70 222. Mesazh dërguesi i parë fiton një dhuratë. Midis orës 7 dhe 10 në klubin e mëngjesit në Club FM në 100.4. Ora është 9:27 minuta. Mirëmëngjes Olta, mirëmëngjes Altini, mirëmëngjes të dashur miq, jemi në klubin e mëngjesit në Radio Kombëtare Club FM. Ndërkohë dua t'ju tregoj sot për një tjetër rekord Guinness. Në fakt bëhet fjalë për gimnastin, ai është shumë i njohur, është nga Britania, e ka emrin Ashley Watson, i cili deri tani ka disa rekorde dhe është pjesëtar i, po them, librit të rekordeve Guinness, por këtë herë ka thyer një rekord tjetër. Duke qenë një gimnast shumë i talentuar, ai ka qenë në një palestër dhe ka provuar që midis dy, po them, shufrave paralele, pa, të kapërcej nga njëra tek tjetra dhe se sa do të ishte distanca më e lartë. Por ndërkohë që ai shkëputet nga njëra paralele për të kapur më pas tek paralelia tjetër, ka bërë edhe disa rrotullime për sprapsi. Nani. Dhe e ka provuar 8 herë dhe herën e 8 ka arritur që në fakt të thyej një rekord botëror, sepse është hedhur për 5.87 metra, duke u rrotulluar 3 herë për sprapsi dhe më pas e ka dalë që të kapej tek paralelia tjetër. Ky paska qenë spektakular i. Kështu që gjimnasti britanik tani më është sërish pjesë 5 metra, e 5.87 metra. Është era e parë në fakt që vjen një rekord i tillë, i tillë. A ulta? Është goxha distancë, sepse kështu duhet. Duhet të pishina. Jo, jo. Prafërsisht. Por është pjesë e librit të rekordeve Guinness, sërish, unë ju thashë Ashley Watson njihet në librin e rekordeve Guinness, edhe vite më parë ai ka dalë, ja ka dalë mbanjë të thyej disa rekorde, sepse është një gjimnast i jashtëzakonshëm dhe gjithmonë habit të gjithë njerëzit me provat që ai dhe provat që i hap vetes dhe i kalon. Dhe që i kalon. Por ishte e rëndësishme për të thyer këtë lloj rekordi, sepse deri tani nuk ja ka dalë mban thot askush për të hyrë në librin e rekordeve Guinness pikërisht për këtë lloj kërcimi që ai ka bërë dhe janë dashur 8 prova që ai të qëllonte pikërisht duke u bërë pjesëtari më i ri në librin e rekordeve Guinness për hedhjen 5.87 metra nga njëra paralele tek tjetra, duke bërë edhe 3 rrotullime për sprapsi në momentin e shkëputjes. Mirë, pas pak unë kam një surprizë tjetër për ju, por... Ke një surprizë për ne? Po, tani surprizat e mija dihen, Altin. Thjesht do luajmë së bashku, por fillimisht... Ta shumë dhe najbë në një këshu. Qfarë? Qfarë? Kalcone. Qa do më? Këshu është ma betë. E ma shpiku pastaj, por fillimisht dëgjojmë edhe njëherë censurën e Altinit dhe nëse shohim se qfarë kanë thënë dëgjuesit tanë. Jeri, e para ti mos folë se sa po dhe një ndim para të sakosh. Ai nuk ishte një antropolog, por siguroi që në ekspeditë të ishte një i tillë. Nuk ishte as dhe as shkrimtar i mirë. Nuk ishte as biolog. Jo. Nuk jo, ishte as profesor, jo, as udhëheqës. Jo. A biolog, dietar, muzikant, no, dëgjues. No. No. Hulumtues. Jo, tani vjen mirë që njerëzit pas kanë tentuar. Jo, jo, jo, jo. Tani Altini tha un pak më parë dash një ndim. Un po mendoj se çfarë thash pak më parë, po s'po gjej dot. Kush ka qenë i vëmendshëm me ka kap? 0-69-20-70-222. Dëgjojmë edhe një herë. Ai nuk ishte një antropolog, por siguroi që në ekspeditë të ishte një i tillë. Nuk ishte as dhe as shkrimtar i mirë. Hajde gjeja. 0-69-20-70-222 dërgonë mesajët uaja, ndërkonë ne shkëputemi për pak minuta publicitet dhe rikëthejemi sërish në klubin e mëgjesit. Minuta jeni me klubin e mëngjesit në Radion Kombëtar e Klab FM. Mirëmëngjes nga Unieri, që duken pak si shreku sot. Mirëmëngjes Altini. Mirëmëngjes nga Altini, që duken dash mirë. Do ti. Ndërkohë po shikoja një zonjë, është 50 vjeç, në fakt ajo është fotografe. Është takuar me bashkëshortin e saj me emrin Glenn Singlundman në 95-ën dhe në fakt ajo ishte një fotografe që nuk eksperimentonte në jetën e saj, të tipit që nuk bënte ecje nëpër male, nuk kishte fluturuar ndonjëherë apo të hidhej me parashut, por Glenn nga ana tjetër ishte një njerëz që gjithkohës shijonte jetën në këtë lloj formash. Të dy bashkë ndër vita, sepse ata janë ende të martuar, por tani më të rritur në moshë, zonja e ti, Heather Swan, fotografja, e cila kur nuk e ishte menduar që do të bënte diçka të tillë në jetën e saj, është bërë gruaja e parë që hidhet me kostumin karakteristik mbi Arktikun e ftohtë, duke lëvizur me një shpejtësi prej 160 km në orë. Kjo pas ka qenë e papari jeri. Po, është 50 vjeç tani dhe ka thënë që kur më përpara, para se të njihja Glenin, nuk kam pasur ndonjë interes të tillë në jetën time dhe asnjëherë nuk e mendoja që do të bëhesha gruaja e parë që do të kisha një lloj eksperiencë të tillë. Megjithatë, do isha kaq i çmendur thotë ajo. E ka shijuar Olta sepse lartësia ka qenë 3700 metra. Lartësi kuptohet, Arktiku është shumë i ftohtë, ata kanë përjetuar edhe temperaturat e ftohta deri në -35 gradë, Olta, imagjino. Ka qenë një eksperiencë shumë e bukur, ka thënë 50 vjeçaria, shumë e bukur e frikshme dhe mbi të gjitha tha një eksperiencë shumë e ftohtë. Po ja vlen kur bën 50 vjeç Altin dhe por kurse aty s'ke s'ke po nuk e çat humbasësh. Jo, thua, jo, kam jetuar mjaftuar. Dija që do e thoshe këtë gjë. Edhe po qese Altin këtu mos ja fut kotën. Jo, ajo ka thënë që ne gjithkohës e kishim menduar, ajo ka filluar që të ketë eksperienca të ndryshme me hedhje, por jo si këtë herë, dhe ishte gjithmonë dëshira e Glenit dhe imja që të bënim një hedhje të dy së bashku, sepse fillimisht është hedhur zonja 50 vjeçare dhe më pas fluturimit i është bashkuar edhe bashkëshorti i saj Glen, dhe të dy pastaj janë ulur në tokë në mënyrë të paqisht me parashutat, çdo gjë ka shkuar siç duhet, dhe ajo ka thënë Arktiku ne kemi pasur gjithmonë ëndër. Dhe ndaj, ky ishte lëshimi më i mirë i karierës së ti dhe eksperienca më e mirë e jetës time, ka thënë ajo. Dhe, aq më tepër kur ti merr edhe titullin duke u bërë zonja e parë që bën një eksperiencë të kësaj natyre. Deri tani, asnjë nuk ka guxuar ta bëjë. Grandioze. Kështu që, ja vlen për një duart rokitje. Zonja, 50 vjeçare, Heather Swan, bravo. Bravo. Duke unë duha të di se qëfar thonë mi shtanë në lidhe me censurën e Altinit, sepse Altini më ka vënë në një pun të vështirë. Unë e di se qëfar kam thonë, por ende nuk e kam gjetur fjallën që Altini ka censuruar në këtë klip. Ai nuk ishte një antropolog, por siguroj që në ekspedit të ishte një i tilë. Nuk ishte as dhe as shkrimtari mirë. As sportist, as fotograf, as gazetar, as orator, as tregimtar, as specialist. Duhet të fokusohen, të fokusoheni në atë që po dëgjoni, jo? Besoj se sporti për shkakun nuk ka lidhje me këtë gjë. Ose është logjika ime dhe ndërgjigje ime jo, po flet. Jo, nuk ka sporti s'ka lidhje. E dëgjojmë edhe një herë, të lutem. Çdo herë jepni më. Ai nuk ishte një antropolog, por siguroi që në ekspeditë ishte një i tillë. Nuk ishte as dhe as shkrimtar i mirë. Shka, unë nuk e di fjallën. Asë gjau s'ka lidhje. Thjesht po bëj një lidhje logjike të asaj që po dëgjoj. Po kjo lidhja logjike i rje jo t'ja bën që ata që po na dëgjojnë në këtë moment. 069 se 20 70 222. Dërgoni mesazhet tuaja pa haruar të shkruani dhe emrin. Për shën fituese e kemi nisur me një kan filtruese nga Ekoso. Faleminderit Olta. Falling into you, baby. Even electricity can't compare to what I feel when I'm with you. Oh, baby. Giving up my ghost for you. Now I'm see-through. You give me a feeling, feeling so strong. Ora 9:46 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Radion Kombëtare Club FM. Mirëmëngjes të dashur miq, mirëmëngjes Altini, mirëmëngjes Olta. Mirëmëngjes. Atëherë jeni gati për fjalën mbrapsht? Patjetër. Letrat i keni, lapsat i keni? Mhm. Okej, okay, zilet gjithashtu? Po. Të dashur miq, mund të merrni edhe ju pjesë në këtë lojë duke dërguar mesazhet në 069 20 70 222. Un kam 5 fjalë, e para ka 3 gërma, e dyta 4, e treta 5, 6, edhe 7, nëse do na duhet. Gërma që unë them e parë, në fakt, i bie dietë e fundit për ju, Ndaj bëni kujdes. 069 27 222. Nëse ju e gjeni më përpara fjalën, para Oltës dhe Altinit, kuptohet. Gati? Me fjalën e parë? Po. Atëherë, gërma e parë është lë. E dyta është i. Mbaron me ill. Ju kam betur vetëm një. Mill. Ja, më vjen keq. Jo, Olta, vazhdo jepi. Olta, do provosh? Jo, jo. 069 20 70 222. Atëherë mbetet jashtë, mbetet për dëgjuesit, pra. Dëgjuesit tan. Kam idea. Na vjen keq, Olta. Pa problem. Dikush do të gjej. Olta, në fakt se. Çfarë? Punon me një diku tjetër. Oh. Oh. S'ka na vërtet. Atëherë, vazhdojmë me fjalën e dytë dhe shkronja e parë është. Shkronja e parë ieri është ë. E dyta është z. Pra, mbaron me z. Mi z. Jo, më vjen keq Altin. Wow. Shkronja e tretë është u. Uf. Muzë. Jo, Olta, as ti nuk e saktë. Wow. Po, çfarë kemi kështu sot? Sot që kemi shumë keq. E gjeti Olta, po me të dytën. Mirë, vazhdojmë. Nuk kemi Olta 0 deri tani, Altini 0 gjithashtu. Po. Çudi e madhe. Kemi fjalën e tretë është me 5 shkronja dhe e para është i. E dyta është p. Mbaron me pi. Shkronja e tretë është ë. Me çfarë mbaron Olta? Ëbi. Ëbi. Keni vetëm dy shkronja përpara. Kush? Olta. Shtëpi. Bravo Olta. 3 pikë për Oltën. Faleminderit. Shumë të thjeshtë paska që. Nga që po na shkon mendja në fjalë të ndërtuara. Kuara. A duket si për të thjeshtë, nuk të jenë. Keni edhe dy fjalë të tjera. Fjala e radhës është me 6 shkronja dhe shkronja e parë është R. E dyta është A. E treta është. Jepi Olta. P. Kujdes. Mbaron me par. Altini apo Olta? Qe par. Dhe pas kam qëlluar në shqip. Wow, bravo Altini. Wow, iwa. 4 pik për Altinin, 3 pik për Olton. Kjo është fjala e fundit me 7 shkronja. Dhe të shohim se kush do tjetë fitues, Altini apo Olta. Jeni shumë pranë me njëri tjetërin, vetëm një pik ju ndan. Me gjithmonë afër këmë shumë. Afër, në gjithur. Po, kjo nuk diskutohet. Por, në këtë loj, në fakt, gjithmonë Olta ka qenë shumë largë Altin. Më lërët. Atere, shkronja e parë është K. Kujdes, tu jemi me 7, në një fjalë me 7 shkronja. Shkronja e parë është K, shkronja e dytë është A. Shkronja e tretë është N. Mbaron me nak. E katërta është A. Anak. Keni vetëm 3 shkronja për para. Jam 0 sot. Atëherë, këtu do ndryshoj diçka në shkronjën e katërt. Është X. Olta ishte para. Bacanak. Bravo. Bacanak, pra, e sakt. Atëherë, Olta fiton edhe 3 pik të tjera. Olta shkon në 6 pik, Altini në 4. Mirë, okej, sot. Bravo, që të dyja. Mirë, okej. Sot ishim keq, çmir zeza. Ja, sot ishit më pra mirë i tjetër, pra, në këtë sensë kisha mirë. Pas pak do të shojmë dhe se cilët janë ata që kanë fituar të parët me përgjigjen dhe sakt në këtë momente ju lëmë shoqërinë e Healthy me Without Me. Found you when your heart was broke. I filled your cup until it overflowed. Took it so far to keep you close. I was afraid to leave you on your own. I said I'd catch you if you fall. And if they laugh. Just running from the demons in your mind. Then I took yours and made mine. I didn't notice cause my love was blind. Said I'd catch you if you fall. And if they laugh then fuck them all. And then I got you off your knees. Put you right back on your feet. Just so you could take advantage of me. Tell me how's it feel sitting up there. Feeling so high but too far away to hold me. You know I'm the one who put you up there. Name in the sky, does it ever get lonely? Thinking you could live without me. Thinking you could live without me. Maybe I'm the one who put you up there. I don't know why. Thinking you could live without me. Live without me. Maybe I'm the one who put you up there. I don't know why. Yeah. You don't have to say just what you did. I already know. I had to go and find out from them. So tell me, how's it feel? Son 8:54 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Radio Kombëtar e Club FM. Mirëmëngjes Olta, mirëmëngjes Altinia. Ndërkohë Olta do të na thotë edhe emrat e fituesve. Po gati. Jepi atëra. Fjalën buzë është Blerina. Po. Mfal, për fjalën fill është Blerina, për fjalën fill ishte pra fjala që ju nuk e gjetët. Nuk e gjetëm. Gjithashtu ishte edhe fjala buzë që e ka gjetur Silvi. Bravo. Fjalën shtëpi e ka gjetur Ariola, Sqepar është gjetur nga Stella dhe Bajanak nga Dea, secila nga vajzat fiton nga dy bileta për nesër. Bravo, ju lumt të gjithëve. Ndërkohë dëgjojmë edhe një herë censurën përpara se të largohemi në lajmet e orës 9 me Isidon. Ai nuk ishte një antropolog, por siguroi që në ekspeditë ishte një i tillë. Nuk ishte as dhe as shkrimtar i mirë. 0-6-19-27-12-22 dërgoni mesazhet tuaja për paruar të shkruani dhe emrin për të qenë fituesi një kane filtruese nga EcoSoft. I shtojmë edhe dy bileta Olta për të sjellë tek. Faleminderit. Mirë, pas pak kur ne të kthehemi në orën e tretë të transmetimit, do t'ju tregoj historinë e dy motrave binjake. Njëra e ka emrin Anne, tjetra e ka emrin Lucy. Ato janë nga Perth, nga vendi ku Altini e ka shumë për zemër. Dhe deri tani janë 33 vjeçare sepse janë binjake. 33 vjeç është pjesa kur ti do që të kurohesh pak për veten apo kam gabim ieri? Fillon kujdesesh për veten tonë. Kujdesesh për veten, po. Këto dy motra binjake. Këto dy motrat kanë shpenzuar një pasuri të vërtet për ndërhyrje kirurgjikale. Bravo. Ato nuk e di pse kanë nisur një punë të tillë sepse un pash disa foto dhe ishin më mirë. Se çan çan pra, kjo është ideja. Ti do të gjesh mjekun e dur, sa mund të kthesh në e gjitha që kanë bërë me një botox total. Donim të ndryshonim pamjen tonë për të marrë një pamje më natyrale. Dhe në fakt, pamja tyre natyrale ishte ashtu siç ishte kur ishte në fillimisht pa bërë këtë lloj ndërhyrjesh, po ti shohësh tani duken thjesht si dy kukulla plastike. Që kanë dy buzë shumë të fryra, është pifura. Kanë çdo gjë shumë të fryrë, të egzageruar. Por përveç kësaj ka edhe një gjë interesante në jetën e tyre, por këtë do ta tregojmë vetëm pas lajmeve të orës 9. Ikim tani. Ikim pra. Ciao ciao. Ciao. Every butterfly I get belongs to you. You don't believe me but it's true. Show the freckles on my arms, spell out your name. Real feelings coming through. Cause so you. Ooh, yeah, ooh. Ora është 9:05 minuta, jemi me klubin e mëngjesit në Radio Kombëtare Club FM. Mirëmëngjes Altini, mirëmëngjes Olta, mirëmëngjes Shumiq. Hello. Dhe pak më parë po ju tregoja historinë e dy vajzave binjake. E dy motrave nga Perthi. Nga Perthi e Australis. Mm. Njëra e ka emrin Anne, tjetri Lucy, janë 33 vjeçare dhe kanë shpenzuar plot $250,000 për ndërhyrje të ndryshme kirurgjikale. Ato kanë dashur që të kenë posaçërisht të zmadhuara buzët e tyre. Fillimisht ishte dëshira e tyre që të dukeshin sa më të fryra buzët, edhe pse tani më kur kanë dhënë një intervistë para pak ditësh, kanë deklaruar se ndoshta për këtë pjesë janë bërë pishman sepse donin të ndjenin se si ishte ndjesia e buzëve të fryra. Megjithatë, gjëja tjetër që ju a la shpezull pa ju treguar është që Anne dhe Lucy prej 8 vitesh janë të dashuruara dhe jetojnë me të njëjtin partner. Asa bukur, asa bukur. Të dyja pra përtojnë njëri është punë për te, se nuk mendoj që është. Ndoshta duhet të kenë ngatresa, se në fakt po ti shohësh janë të dyja identike, kanë asnjë lloj dallimi nga njëra tjetra në pamjen e parë. Nuk e di për zërat, por po flas vizualisht dhe ato kanë pikërisht 8 vite që jetojnë të bashkë me Ben, nuk e gjetë të emrin tani, por a ishte ingjinier, e ka emrin Ben Byrne, dhe kanë 8 vite që jetojnë të tre të lumtur së bashku. Madje, dy binjaket kanë thënë që ne nuk kemi asnjë lloj problemi me njëra tjetrën, nuk kemi probleme xhelozie. Ne madje ndihemi mirë se ndihemi shumë mirë. Kusim kohën parat. Ben madje nuk e ka problem as për ndërhyrjet që ne kemi bërë, pavarësisht se disa njerëz kur na shohin në rrugë komentojnë lidhje në lidhje me operacionet plastike që ne kemi bërë, por Ben nuk shqetësohet, u dukemi shumë mirë vizualisht dhe të dyja kanë një dëshirë dhe duan që brenda këtij viti dëshira e tyre të realizohet dhe dëshira e tyre është që është dëshira. Jo, s'na merr. Të kemi një fëmijë me Benin, kuptohet, por të dyja njëkohësisht. Oh, wow, futja kota tani. Sa bukur, sa të fiksuar. Shumë të fiksuara sepse duam sa që të ngelemi në shtatë zonë gjithashtu në të njëjtën kohë, të shohim transformimet e trupave tanë në të njëjtën kohë dhe duam që të kemi të njëjtin përjetim real në të njëjtën kohë. Tani këtë gjë nuk e di, nuk e kemi, as Benin nuk e ka në dorë, kam përshtypjen. Tani në të njëjtën kohë ato të dyja mbase nuk e bëjnë dot, po tipi do më thënë, me një orë diferencë. Ta i dikush do lindi më përpara. Ta minuta më përpara. Kjo pra ishte dhe historia e çuditshme e motrave binjake që nga Perthi i Australis që përveç se kanë shpenzuar $250,000 vetëm për operacione plastike dhe nuk e kam kuptuar asnjëherë këtë pjesë dhe nuk e di nëse do e kuptoj ndonjëherë, por prej 8 vitesh ndajnë pra dhe një mashkull bashk së bashku me Benin e tyre që nuk e kanë problem ta ndajnë herë tek njëra herë te tjetra. Ora son 9:12 minuta, yes. Jeni me klubin e mëngjesit në Radio Kombëtare Club FM. Mirëmëngjes Altini, mirëmëngjes Olta. Mirëmëngjes Jeri. A kemi ndonjë të re në lidhje me censurën e Altinit? Fillimisht e dëgjojmë dhe më pas lexojmë se çfarë kanë thënë miqtan. Ai nuk ishte një antropolog, por siguroi që në ekspeditë ishte një i tillë. Nuk ishte as dhe as shkrimtar i mirë. Çfarë kanë thënë Olta? As hulumtues. Jo. As mbrojtues. No. As profesionist. Asi nga këto, Olta, më vjen keq. Ajajaj, e vështirë. 0-6-19-20-7-10-2-2-2. Jo, as i sërë. Jo, as mendimtar. Sa ishte ke fundit guximtar? Mendimtar. Jo, as mendimtar. Ai nuk ishte një antropolog, por siguroi që në ekspeditë ishte një i tillë. Nuk ishte as dhe as shkrimtar i mirë. 0-6-19-20-7-10-2-2-2 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar të shkruanit emrin për qenë fituesi një kane filtruese nga Ecosoft dhe i dy biletave për në Cineplex për par filmin që do të jetë gjatë kësaj të premteje. Ndërkohë nuk e kemi vetëm ne zakon që përtojmë të hedhim beturinat në kosh dhe i flakim shpesher njerëzit nga dritarja. Jo vetëm ne, dietëri nuk e kemi vetëm ne, po ne e kemi me shumicë është ide. Por çe ka gjetur një grua të shkretë e cila kishte parkuar makinën poshtë një pallati dhe ishte bëhet fjalë për pallatin e saj, ajo e kishte parkuar si çdo ditë tjetër makinën aty ku duhej, por në mëngjes e ka dela ajo për dikur për punë, shikoj. Surprizuar sepse dikush ishte në katet e sipërme. Ka hedhur një qese plot të mbushur plot me Pampers bebesh. Dhe përveç xhamit i parë, i ka dalë aty ta. Jo, përveç se ka qenë aq i rënd Altin, sa gjithnjëmish ka thyr xhamin e makinës se ka bërë cop. Dhe pastaj gjithë pjesa. Pastaj ai bebi pastaj qenë goxha i ngarkuar. Gjithë pjesa ku ulet shoferi. Gjithë pjesa e këto timonit gjithashtu ishte. Nuk di ç'të të them. Ngjarja ka ndodhur në fakt në Selangor të Malezisë. E tëra duke si një film horror, ka thënë gruaja. Por që njerëzit shpeshherë janë të pa edukat. Jeri dieni se mirti. Nuk ka, domethënë jo vetëm ne hedhim qese nga balkoni. Janë edhe malezezë. Komshin ta. Si parantezë. Janë malezezët shqiptarët. Shqiptarët. E nuk e di do shohim gjatë jetës edhe ndonjë tjetër besoj. Po jo, në fakt mua më ngrihen nervat në këto raste, sepse shoh shpeshherë njerëzit që hedhin qese, po janë alamet qesesh, që fluturojnë nga dritaret, e katit të katërt apo të pestë, dhe nuk e kuptoj kur koshi i mbeturinave është shumë pranë teje, pse duhet ta bësh një gjë të tillë. Nuk kushton asnjë gjë, sepse të gjithë ne dalim nga shtëpi tona, nuk është se ngujohemi 24 orë dhe nuk lëvizim asnjëherë përveç mureve që na rrethojnë. Që në momentin që ti del, mund t'i hedhësh shumë kollaj në vendin e duhur dhe nuk ke pse ndot ambientin për rreth, sepse ato mbeturina, sidoj që t'i jenë, prap do të kthehen në shtëpi. Do të kthehen mbrapsht. Do të kthehen, sepse do përhapen në oborin e pallatit ku ti jeton, duke ecur, duke shkelur normalisht, që një pjesë e mirë e tyre rikthehen sërish në ambientin e shtëpisë. Mu në gojën tënde. Pa. Mirë, shkëputem dhe dëgjojmë një këngë në këtë moment, e çfarë do të dëgjojmë? Një këngë bukur nga James Arthur. Kjo është po e fundit, Rewrite the Stars. Shijojeni. You know you won't be. So don't keep shaking our hands tight. You claim it's not in the cards and fate is pulling you miles away and out of reach from me. But you're here in my heart, so who can stop me if I decide that you're my destiny? What if we rewrite the stars? Say you were made to be mine. Nothing could keep us apart. You'd be the one I was meant to find. It's up to you, and it's up to me. Now I'm through. I know you're wondering why, because we're Secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break in my hands. Ora janë 9:19 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Radion Kombëtar Club FM. Mirëmëngjes të gjithëve, mirëmëngjes Altinit, mirëmëngjes edhe Oltës. Një video tjetër ka bërë xhirot anëmban botës, vetëm pas 2 ditësh është hedhur nëpër rrjetet sociale. Në fakt është hedhur në rrjetin social më të njohur në Kin, Weibo. Është një djalë vetëm 2 vjeç, i cili është filmuar teksa po pret i qet, jo. Para një lavazhi, duke pritur radhën e tij sepse ka pasur radhë, dhe ai është i qet fare, duke pritur radhën për të larë makinën e tij. Po. Në fakt nuk është një makinë. Makinën e tij, makinën e babait. Është një skuter i vogël që ai përdor zakonisht për të luajtur. Këta skuterët e kalamave. Po. Dhe djali vazhdon të qëndrojë edhe pse dikush i afrohet dhe i thotë që shiko zemër se këtu nuk është për pak më të lësh se ty. Dhe lahen makinat e vërteta, ndërkohë djali 2 vjeç ka ndetur i qet, ka pritur në radh derisa pronari i lavazhit në Kin ka vendosur që mos t'ia prish dëshirën djaloshit dhe e ka marr atë, e ka shoqëruar dhe ia ka larë skuterin në fund. Dhe videoja prandaj është pëlqyer mbi 7.8 milion njerëz e kanë parë dhe më pas e kanë shpërndarë njëri tjetrin, por është vërtet për t'u admiruar këmbgulja e këtij djali 2 vjeçar. Që edhe pse i shpjegohet që aty lahet makinat e vërteta, ai vazhdon me të vetën. Do të lahej makinën e tij edhe tek ai, nuk ka asnjë problemi. Lajme të tjera ka pasur një martesë, nuk e di a më vesh. Një martesë, wow. Në jo, në morën vesh këtë 15 që ishin. Aty ngeli. Aty ngeli të në fakt bëhet fjalë për 19 vjeçaren me emrin Eta, është vajza e aktorit Jackie Chan. E cila prej disa vitesh tani më ka pasur një lidhje serioze me një 31 vjeçare me emrin Andy. Por që duke qenë se i arti dhe shoqëria nuk e pranonin, ajo vendosi të martohej. Po jetë lumtur. Na. Në fakt të dyja vajzat, ajo është nga Kanadaja, tani më i bie që janë martuar dhe janë çift me të vërtet. Por 19 vjeçaria Eta, vajza e Jackie Chan, ende ka probleme serioze me babain e saj. Në fakt, ka qenë një lidhje jashtëmartesore që aktori ka pasur me nënën e vajzës, ndërkohë që ishte i martuar me bashkëshorten e tij, nuk e mbaj mend emrin tani, kjo vajza pas ka qenë domethënë jashtëmartese. Jashtëmartese dhe ai nuk e ka pranuar. Në fakt deri në vitin 2004 ku aty e ka bërë publike për herë të parë, ndërkohë që ka qenë duke promovuar filmin e tij për rreth botës në 80 ditë mos gaboj, dhe aty mori dhen, po them, edhe historia e vajzës së Jackie Chan dhe më pas lufta që kanë pasur me njëri tjetrin për shkak të orientimit që ajo ka. Megjithatë, nuk e ka vrarë mendjen, asnjë gjë nuk e ka ndalur, ajo është martuar para pak ditësh me të dashurën e saj dhe vazhdojnë të jetojnë të lumtura në Hong Kong. Jetë lumtur. E mbyllim edhe këtu për sot pjesën e martesave dhe thashë themeve anë bollu martuan. Will you hold the line when every one of them is giving up and giving in? Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Leave behind your heart. Trees shadowing, what's happening? Looking through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth. Started to the beast, out of world without the peace, facing a bit of the truth. Nëntë e 25 minuta, jeni me klubin e mëgjesit në Radio Kombëtare Club FM. Mirë mëgjes, Altinje. Mëgjesi e. Mirë mëgjes, Olta. Mirë mëgjesi. Dhe unë ishte duke folur para pak sekundash me Olta në lidhje me ditët e pushimit. Dhe ne gjithmonë kemi përshtypjen që Shqipëria është vendi që në fakt ka më shumë ditë apo feston më shumë gjatë vitit. Por në fakt është përpiluar një list nga World Atlas. Dhe unë atë po verifikoja, ndërkohë që Altini... Atë po shikoja. Në rrugë që Altini t'i dha një porosi. Po, por nuk e kreu. Gjithsesi, vendi ne kemi 13 ditë pushimi. Po, 13 ditë nuk është janë shumë. Por në fakt, Kambodxha kryeson listën e festave, sepse kanë 28 festa publike çdo vit dhe 50 janë publike. Pastaj jo, po flasim këto që janë zyrtare. Pastaj se çfarë ndodh me pjesën tjetër është tjetër gjë. Sri Lanka është ndjek atë me 25 ditë apo festa, ku kuptohet që janë pushime. Pastaj është India dhe Kazakistani me 21, kemi Kolumbi, Filipine dhe Trinidad dhe Tobago me 18. Më pas vjen Kina dhe Hong Kongu me 17 ditë pushim në vit, Tajlanda, Turqia dhe Pakistani me 16 ditë pushimi në vit. Dhe më pas Shqipëria me 13. Kemi Shqipërinë me 13 dhe duhet thënë që kam shtypjen me atë që unë po shikoj këtu në Europë, Shqipëria është renditur jo keq, po pra. Sepse ka në total 13 ditë pushime zyrtare, po flasim për shkak të festave. Pastaj është Greqia dhe Italia me 12 ditë, Mali zi ka të njëjtin numër me ne, është njësoj me ne dhe po shoh Kosova gjithashtu është një më pak se ne, 12 ditë. Wow. Kështu që e pas kemi pas Greqinë jo dhe Italinë. Po pra, në Europë tash me sa po shohun është Shqipëria që kryeson listën, por në botë është Kambodxha ajo që ka më shumë ditë pushimi dhe normalisht në bazë të festave publike që ata kanë, sepse kanë 28, ndërkohë që ne kemi 13 tani. Duhet të arrisim edhe ne numrin. Po, pa, pas festave të nëntorit, pa 28 dhe 29-s kemi 80 orën që është dita kombëtare e rinisë. Po. Kështu që është pushim. Edhe ajo. I bie goxha, ditë pushimi. I bie e shtun apo i tjerë. Pra ne bëmi llogari të vogël që sot për një pjesë të mirë të njerëzve, sot është dita e fundit, po them, e punës, sepse nesër fillojnë pushimet dhe festat rikthehen sërish në punë të hënën oltë. Po. Kështu që kanë goxha ditë pushim. Dhe shijojeni, bëni planet tuaja dhe t'ia kaloni sa më bukur dhe sa më mirë. Bëni qef. Çfarë do të dëgjojmë Altini? Neve jeri do të dëgjojmë Juicy Ferreri. Me çfarë këngë? Me Partiti Adesa. Okej, okay, faleminderit. Mirëmëngjes të gjithëve. È la notte che viene va, i colori della città, sotto il cielo che caldo fa. sulle macchine cantiamo già fino all'alba, energia, elettricità nell'aria. Non lo senti come brucia il cuore? Questa scossa arriva fino al mare. Non lo senti come va feroce? Ragazza, dentro a baci di sabbia che si specchiano nudi nell'aria. Non lo senti come va nel cuore? È una scossa che non ha più fine. Non la senti come ci appartiene? Questo che mi fai volare. Un nuovo amore quest'estate ci travolgerà. Partite adesso, e il tuo sapore quest'estate ci lascerà. Un nuovo amore sulla pelle che non se ne va. Un nuovo amore quest'estate ci travolgerà. Partite adesso, dove si va? Dove si va? Kur ta dëgjoni këtë këngë në Radio Club FM gjatë klubit të mëngjesit, dërgoni SMS me tekst, kënga e ditës dhe emrin tuaj në 069 20 70 222. Mesazh dërguesi i parë fiton një dhuratë. Ditës. Midis orës 7 dhe 10 në klubin e mëngjesit në Club FM në 100.4. Who's gonna help the helpless sometimes? Dhe tani, a e dini se, dini se. Dhe tani, a e dini se, me jeri në klubin e mëngjesit. Ja cilat janë 10 ushqimet që ndihmojnë në zhbllokimin e arterieve, enëve të gjakut dhe mbrojnë zemrën. Shega, ky frut kaq i këndshëm përmban fitoushqyes që mbrojnë veshjen e brendshme të arterieve. Lëngu i shegës stimulon prodhimin e gjëndës kimike të quajtur oksid nitrik, ai ndihmon qarkullimin e gjakut dhe i mban arteriet të hapura. Brokoli, ju pëlqen ose jo, brokoli është një nga më të pasurit me vitamin K, që parandalon dëmet e shkaktuara nga kalciumi në arterie. Brokoli është plot me fibër që ndihmon në uljen e tensionit të gjakut dhe kolesterolit. Avokado. Në vend të majonezës përdorni pastën e avokados më mirë. Studimet kanë treguar se konsumi ditor i avokados përmirëson nivelin e kolesterolit në gjak, duke mbajtur të ulur kolesterolin e keq dhe të lartë atë të mirin që mban arteriet e zhbllokuara. Shpargu është një ushqim që pastron arteriet në mënyrë natyrale dhe parandalon piksin e gjakut. Kjo perime është plot me fibër dhe minerale, por edhe me shumë vitamina siç janë K, B1, B2, C dhe E. Kurmat janë të mbushura me antioksidant dhe polifenol që punojnë së bashku në uljen e kolesterolit të keq dhe të trigliceridëve. Ato janë një burim i shkëlqyer i fibrës që ndihmon në rregullimin e tensionit të gjakut dhe i mban arteriet të pastra. Kanella. Kjo erëz e shishme ndihmon në uljen e nivelit të kolesterolit dhe pastron arteriet nga akumulimet e rrezikshme. Kanella është e mbushur me antioksidant që përmirëson shëndetin kardiovaskular, duke parandaluar oksidimin e gjakut. Hidhni kanellë në kafen tuaj, panina ose në çdo ushqim tjetër dhe do të përmirësoni shëndetin tuaj. Shafrani lufton inflamacionin, shkaktari kryesor i arteriosklerozës dhe i forcimit të arterieve. Nëse shtoni shafran në ushqimin tuaj, do të ndihmoni në ruajtjen e shëndetit të arterieve duke shmangur rrezikun e mpiksjes së gjakut. Boronica e kuqe janë një tjetër frut i pasur me antioksidant që ulin nivelin e kolesterolit të keq dhe rrisin nivelet e atij të mirë. Konsumi i rregullt i lëngut të pastër të boronicës së kuqe ndihmon në uljen e rrezikut të shfaqjes së sëmundjeve të zemrës me 40%. Spirulina mund të tingëllojë çuditshëm, por kjo alg me nuancë të gjelbër dhe blu ndihmon në rregullimin e nivelit të lipideve në gjak. Ajo është burim proteina që përmban të gjitha aminoacidet thelbësore për të cilat trupi ka nevojë. Arteriet janë më të qeta dhe qarkullimi i gjakut më i qëndrueshëm, ndërsa niveli i yndyrnave është më i ekuilibruar. Çaji jeshil përmban nivele të larta të katekinës që pengon përthithjen e kolesterolit gjatë tretjes. Pini një ose dy gota me çaj jeshili në ditë dhe do të përmirësoni nivelin e lipideve dhe do të zvogëloni bllokimet në arterie. Çaji jeshil i jep metabolizmit një fuqi natyrale dhe për më tepër ndihmon në shëndetin kardiovaskular dhe në rënien e peshë. This is Club FM 100.4. I'm greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. Ora është 9:45 minuta, vazhdoni të jeni me klubin e mëngjesit në Radio Kombëtare Club FM. Mirëmëngjes nga unë Jeri. Mirëmëngjes Altini. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Olta. Mirëmëngjes. Ndërkohë dua të tregoj historinë e një çifti nga Yorkshire. Gruaja është 45 vjeçare, e ka emrin Sharon dhe bashorti i saj është 49 vjeç, e ka emrin James Bowman. Ata kam një fëmijë të besuar me emrin Steve Gill. Dhe gjithmonë kur çifti largohej nga Yorkshire për udhime të gjata apo për udhime pune të ndryshme, ja besonin çelësat e shtëpisë, ja jepnin pikërisht mikut të tyre më të mirë Steve. Mm. Por çfarë ka bërë? Gruaja 45 vjeçare në dhomën e saj të gjumit kishte, duke qenë se do udhtonin të dy së bashku për një kohë të gjatë, për rreth 2 javë, kishte vendosur një kamerë të vogël në kokën e krevatit, pikërisht në momentet që ajo nuk do të ishte në shtëpi, nuk është se ka pasur ndonjë dyshim, por thjesht për dyshimin e saj, për merakun e saj. Dhe kur janë kthyer në shtëpi, ka hapur laptopin, havim një kamerë të si dihet. Dhe kanë parë në kamerë se çfarë bënte Stevi kur ata nuk ishin në shtëpi. Dhe vënëre që Stevi në fakt hynte në shtëpinë e tyre edhe kur ata nuk ishin në udhim, por kur ishin në punë, pasi kishte bërë kopjen e çelësave të shtëpisë së tyre. Më pas rëmonte mirë e mirë gjëra për të ngrënë, çaj gjen e biskota gjëra i merrte. Okej, kjo është po them normale. Kërkonte për ndonjë gjë me vlerë dhe pjesa tjetër që kjo vuri re nga kamerat që kishte instaluar në dhomën e saj të gjumit është që Steve ka gjetur laptopin, është rehatuar, është ulur dhe ka hapur gjithë arkivat që ka gjetur në laptop, duke parë video të ndryshme që çifti kishte, video me shoqërinë apo festa të ndryshme, dhe është merruar Sharon dhe James pasi mendonin që miku i tyre më i mirë Steve, njeriu që ata e kishin besuar shtëpinë, nuk do bënde gjëra të kësaj natyre dhe më pas e kanë denoncuar në polici. Në fakt Steve i ka pranuar veprimet e tij në gjykat, është liruar me kusht. Gjithashtu nuk duhet që t'i afrohet më shtëpisë së tyre, do të paguajë edhe një gjob të mirë, por Sharon nuk është e qetë. Duke qenë se është gënjur nga gjithë veprimet që ka bërë fëmiji i saj. Nuk do të deri më kaq sa. Jo, ka vendosur të nxjerrë shtëpinë. Unë do të shkoj deri në fund, po. Le ta shelsim të shtëpinë. Sepse nuk mund të jetonte më rehat aty dhe e kanë nxjerrë në shitje për 200.000 euro shtëpinë e tyre dhe duan të shpërngulen një ditë më parë. Nuk duan më për asnjë moment të jetojnë pranë Steve Gill, që u ka thyer zebrat. Dhe jo vetëm që ka futur hundët në punët e tyre personale, por edhe i ka befasuar në njëjtën kohë sepse nuk e mendonin që Steve do të bënte gjërat që ka bërë. Mirë, ne dëgjojmë në këtë moment, kemi një fitues përpara se të ditës, po. Është Mario 788 i mbaron numri, fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo Mario, ndërkohë ju lëm në shoqërinë e Michael Kiwanuka. Ose më pëlqen Kiwanuka. Cold in the Heart. Did you ever want it? Oh, çfarë lajmi. Po ju e dini që teknologjia ka më bukur avancon në ditë ditës. Po, dhe, po, ku t'ja prisë mëndja që të shkonin deri këtu jeri, po. Dhe pyetja ime kjo ishte, a mund ta imagjinosh Elini gjë të tillë? Pyetja prisë mëndja që të mendonin edhe për gratë. Po, në fund erdhi edhe erdhi pra barazia gjinore. Ok, po e shpjegojmë pak për ata që po na dëgjojmë. Është kompania Real Doll, e cila prej shumë vitesh tani më merret me krijimin e kukullave seksi. Seksi, po themi. Për të gjithë ata që ndjehen të vetmuar, mund të kenë një kukull të tillë. Dhe jo vetëm, por këtë herë kanë vendosur dhe kanë krijuar një projekt, po them, për të krijuar robotin maskullor. Pra nëse një femër do të ndihet vetëm dhe është lodhur dhe nga gjithçka meshkujt që e kanë mashtruar apo ka zhgënjime kaq të mëdha. Në fakt ende nuk është realizuar, thash është vetëm një projekt, sepse ata inxhinierët që merren me krijimin e këtyre kukullave, në fakt ata e kanë nisur si projekt ole, por do më shumë kohë sesa krijimi i një kukulle në versionin femër. Normal. Roboti maskullor ka më shumë nevojë për ka më shumë kohë për t'u realizuar, por është më komplekse situata. Nëse deri tani nuk ka pasur asnjëherë një kukull që të flas dhe të komunikoj, roboti mashkull që do të krijohet do të jetë në gjendje që të dialogojë. Do na flasë. Pra do mërzitesh. Oho, sa bukur. Ua. Kështu që ai do të jetë në gjendje që të diskutojë me ty dhe të keni së bashku një eksperiencë një natë romantike. Po gjithsesi pra siguri nuk do jetë. Sa bukur, sa bukur. Absolutisht, jam shumë dakord me ty Olta, prandaj mua më duket të gjitha kjo. Nuk do na kërkoj llogari, kisha fjalën njëri. Ah, nuk do na kërkoj. Okej, okay, thashë se po, po, ai nuk ai si ide, domethënë. Ai ka nevojë vetëm për baterieri, nuk ka nevojë për azit. Ky vetëm karikohet. Ky as nuk duhet i bësh darkë, po, po. Pra, nëse ti mërzitesh, Olta, nëse ti mërzitesh me të, e lë pa karikuar një natë. Po, sigurisht. Hakmetesh në farë mënyre. Ai nuk do as ti bëjmë darkën, as nuk të bënin për të larë as rrova për të larë. Po, për këtë është e sigurt që do paguash vetëm herën e parë dhe kaq. Nuk dihet se sa do të jetë çmimi. E ke për gjithë jetën deri në fund. Nuk do të të plaket kur dihet që një herë e mirë do paguash të bësej në rregull. Ky nuk plaket, nuk parajgjikon. Nuk të shpenzon për makinën, për gjërat, është yll bote. Ma shënë pak emrin listë. Pa tjetër, Olta, me gjitha të kanë bërë një parashikim të kompanisë Real Doll, se thonë brenda vitit 2030 parashikohet që një robot i tillë të kthehet në diçka normale. Vërtet që tani duket diçka e pazakont, ndoshta njerëzit do habiten dhe do thonë po këta çfarë janë duke krijuar, por deri në 2030 kanë thënë ata, është e sigurt që kjo do të jetë gjëja më normale që mund të flasin njerëzit për to, mund ta kenë madje një të tillë, kështu që ata e kanë marrë seriozisht të punë, po krijojnë një robot mashkull për të gjitha femrat që nuk duan të jenë të vetmuara. Mirë, ne e mbyllim për sot dhe përpara se të largohemi, ndërkohë që Olgesa është bërë gati për emisionin e saj Music Box, ju e dini, unë kam zakon tani, dhe zakoni keq madje. Fjala e fundit për Oltën. Kalofshi ditë të gëzuara, këto ditë pushimi, qofshin sa më të mbara etj etj. Edhe ti Olta gjithashtu. Altin, njëri njih vetë vetën. Jo, rëm një ditë sa më të bukur dhe të mbarë. Mua, mërë pafshim. Drips from your eyes.